Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Komisja Europejska zajmie się dziś sytuacją w Polsce, a zwłaszcza zmianami w sądownictwie. Senator Stanisław Kogut zapowiada zrzeczenie się immunitetu. Szef PKW walczy o zmianę zapisów w uchwalonej przez Sejm ordynacji wyborczej. Dziś ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Europejskiej, a na nim dyskusja o sytuacji w Polsce i reformach sądownictwa. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że jest już projekt decyzji Komisji w sprawie uruchomienia procedury artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli nie o nałożenie sankcji, ale o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w naszym kraju. Ostateczna decyzja jednak będzie należała do unijnych komisarzy. Z informacji Polskiego Radia wynika, że na ich posiedzenie z przygotowanym dokumentem przyjedzie wiceszef Komisji Europejskiej, Beata Płomecka. W dokumencie napisano, jak wynika z informacji Polskiego Radia, że komisja ma wystarczające argumenty, by stwierdzić wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Przywołane są też negatywne opinie m.in. Komisji Weneckiej i ONZ. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, pytany wczoraj o decyzję, nie potwierdził jej, ale mówił, że liczy na poprawę relacji z Polską. Nie jesteśmy w stanie wojny z Polską, nie wszystkie mosty łączące nas z Polską zostaną zerwane. Premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach mówił, że Polska jest gotowa do dyskusji z Komisją, ale też podkreślał, że każdy kraj ma prawo reformować sądownictwo. Chcemy oczywiście prowadzić dialog, ale jednocześnie chcemy też reformować nasz system wymiaru sprawiedliwości. Z informacji Polskiego Radia wynika, że dziś Komisja skieruje też pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o sądach powszechnych, bo uważa, że zagraża ona niezawisłości sądownictwa. Mają też być wysłane kolejne rekomendacje w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senator PiSu Stanisław Kogut zapowiada, że sam zrzeknie się immunitetu, ale jak podkreśla, nie ma sobie nic do zarzucenia. Prokuratura Krajowa już przygotowała wniosek do Senatu o uchylenie mu immunitetu i wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Jeśli będzie taka zgoda, senator usłyszy zarzuty w sprawie trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym. Władze Prawa i Sprawiedliwości zawiesiły wieczorem senatora Koguta w prawach członka partii. No bo tylko takie kompetencje ma Komitet Polityczny, no i będą toczyły się sprawy zgodnie z obowiązującym w naszej partii statutem. Informuje wicemarszałek Sejmu i wiceprzewodniczący PiSu Joachim Brudziński. Nie wiadomo, jakie jeszcze tematy poruszono podczas wieczornego posiedzenia Prezydium Prawa i Sprawiedliwości. O 9:00 spotkanie szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. To właśnie Senat prawdopodobnie dziś zajmie się zmianami w ordynacji wyborczej, które w czwartek uchwalił Sejm. Wczoraj szef PKW rozmawiał o ordynacji z prezydentem i przekonywał Andrzeja Dudę, że trzeba zmienić zapis dotyczący powołania nowego szefa Krajowego Biura Wyborczego, bo jak mówił, jeśli uchwalone przez Sejm zmiany w kodeksie wyborczym wejdą w życie bez zmian, PKW stanie się kwiatkiem do rządowego kożucha, a Krajowe Biuro Wyborcze agendą rządową. MSWiA. Boję się, że nie znajdzie, nawet zakładając na lepszą wolę, takich kandydatów, którzy będą w stanie doprowadzić do bezpiecznego i bez żadnego problemu wyborów, które są za kilka miesięcy. Prezydencki minister Paweł Mucha stwierdził, że prezydent dostrzega pozytywne elementy ustawy. Jednak jak dodał, na ostateczną ocenę Andrzeja Dudy jest jeszcze za wcześnie. Na pewno jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagą przygląda się tym pracom. Na pewno jest tak, że Biuro Prawa i Ustroju monitoruje te prace, które mają miejsce obecnie w Senacie. Karol Dermoros, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że sędzia Hermeliński krytykuje też wskazywanie przez szefa MSWiA kandydatów na komisarzy wyborczych. Pozytywnie ocenia natomiast zapowiedzi polityków PiSu o woli wniesienia poprawek do definicji znaku X i przywrócenia osobom niepełnosprawnym możliwości głosowania korespondencyjnego. Walka z przemocą w rodzinie to będzie jeden z priorytetów tego rządu. Mówił o tym po posiedzeniu gabinetu premier Mateusz Morawiecki. Na wczorajszym posiedzeniu ministrowie przyjęli projekt ustawy zwiększającej minimalne kary dla sprawców takiej przemocy. Premier mówił, że nadal co dziesiąta taka sprawa kończy się wyrokiem w zawieszeniu. Sytuacji, ponieważ uważamy, że przemoc domowa pod każdym względem jest niedopuszczalna. Według oficjalnych statystyk około 90 tysięcy kobiet doświadcza przemocy domowej, według nieoficjalnych nawet ponad 800 tysięcy. I na koniec żywa szopka u krakowskich franciszkanów. Prace właśnie się rozpoczęły. Pierwsze takie miejsce, wyposażenie, które jest konieczne, mianowicie zagrody dla zwierząt. Obok sama szopka, tam gdzie będą Maria z Józefem i dzieciątko. Zwierząt spodziewamy się w niedzielę. Poprosiliśmy ogród zoologiczny o wypożyczenie dwóch lam i osiołka, a także hodowców prywatnych, którzy udostępnią nam owce i króliki. Żywą szopkę wymyślił święty Franciszek w XIII wieku. To był serwis Trójki. A teraz sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od sportowego święta. Wczoraj w Centrum Olimpijskim w Warszawie wręczono nagrody sportowe Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Mistrzem sportu 2017 roku została Anita Włodarczyk, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w rzucie młotem. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. W jej imieniu nagrodę odebrał tata Andrzej Włodarczyk. Wiadomo, jej nie ma, no, bo się przygotowuje do przyszłego sezonu. To nie aby do przyszłego sezonu, tylko do przyszłej olimpiady. I na pewno, jak zdrowie jej pozwoli, to na następnej olimpiadzie wystartuje. Kolejny występ, pewnie kolejny medal. Tak to z Anitą bywa. Najczęściej w Centrum Olimpijskim wychodził na scenę Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, który odbierał nagrody w imieniu Roberta Lewandowskiego, który wygrał głosowanie kibiców na najlepszego zawodnika, za wydarzenie roku, jakim uznano za każdym razem pełne trybuny Stadionu Narodowego, dla najlepszej drużyny roku, jaką została reprezentacja, i w końcu wcielając się w najlepszego trenera roku, którym został Adam Nawałka. W sumie Kwiatkowski odebrał aż 4 z 10 nagród. Piłka nożna to najbardziej poważna z najmniej poważnych rzeczy. Wizerunek, to wszystko budują wyniki, a te wyniki są w ostatnich latach bardzo dobre i to wszystko ma wpływ na to, że to wygląda właśnie tak, jak wygląda. No i jest moda na piłkę nożną. Swego czasu, kiedy zdobywali Mistrzostwo Świata, we wszelkich plebiscytach dominowali siatkarze. Teraz skupiają się na tym, żeby na piedestał wrócić, choćby grając w Lidze Mistrzów. I to udanie. W drugiej kolejce fazy grupowej Jastrzębski Węgiel pokonał Francuzów z Tuluzy i to 3-0. To drugie zwycięstwo ekipy z Jastrzębia. Wygrali także siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Oni grali w Pucharze CEF i awansowali do 1/8 finału. W dwumeczu nie dali szans Finom z drużyny Perungan Pojat Rovaniemi. Szans na awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów koszykarzy nie ma już Stelmet Zielona Góra. Mistrz Polski przegrał w Niemczech 58-72 z Telekomem Basket Bonn, a była to 7. porażka, co oznacza, że zielonogórzanie zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Trzecie miejsce od końca w tabeli Ekstraklasy piłkarzy zajmuje po 21 kolejkach Sandecja Nowy Sącz. Stąd też niezadowolenie włodarzy klubu i zmiana trenera. Nowym został Kazimierz Moskal, który postara się poukładać klocki w przerwie zimowej. Na przerwę w grze nie mogą liczyć piłkarze na Wyspach Brytyjskich. Wczoraj grali w Pucharze Anglii, choć dopiero po rzutach karnych Manchester City wyeliminował Leicester. Arsenal Londyn pokonał 1-0 West Ham United. We Włoszech w ćwierćfinale Pucharu Italii zagra Napoli. Podopieczni Maurizio Sarriego z Piotrem Zielińskim w składzie wygrali 1-0 z Udinese. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Południowo-wschodnia część kraju w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, nad pozostałą część napływa nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie. Ranek miejscami z marznącymi mgłami ograniczającymi widzialność do 200 metrów. Na drogach będzie ślisko, proszę uważać. W dzień pochmurno. We wschodniej połowie kraju popada śnieg, na północnym zachodzie wieczorem deszcz i deszcz ze śniegiem. -1 stopień w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. 0 w Warszawie, Toruniu, Lublinie, Białymstoku i Suwałkach. +1 stopień w Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Opolu i we Wrocławiu. Do 2 w Szczecinie, Świnoujściu i Pile. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując robot odkurzający Roomba 980 z inteligentną nawigacją i Adapt za 4099 zł oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 9 minut po 7, 2, 2 i 7 trójek. Proszę pamiętać, że głosujemy na top wszechczasów. Spełniłem wczoraj swój obywatelski obowiązek i zagłosowałem na top wszechczasów. I stało się to, co przewidział bodajże redaktor Baron na Pink Floydach, że skończyły mi się głosy. Zacząłem jeszcze raz i skończyły się przy literce W. Także ZZ Top, bardzo was przepraszam, mogliście się troszkę inaczej nazywać. To tyle. Pozdrawiam trójkę, wszystkiego dobrego. A, i jeszcze jedno. Dziękuję za brawurową grę redaktora prowadzącego na dzwoneczkach. Było pięknie. No trochę się gra. A poszło tak sobie. Zapraszamy do reklamy. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej.

kaści. Palec na cynglu lub granat w kaści. Palec na cynglu lub granat w kaści. Wczoraj o włosach mówiliśmy. Panie doktorze, a próbował pan z tym sitkiem? Nie. Nie, jeszcze nie. Nie mam odwagi. Pan co, ja miałem tylko durszlak. Nie chciałem mieć takich dużych loków, więc postanowiłem poszukać sitka mniejszego. Dobrze, jak pan... Takie afro. Pan zrobi też zdjęcie, dobrze? To się na pewno będzie cieszyło powodzeniem. O tak, sitka. Ale dziś też będzie o włosach. Poważnie będzie. Okay. Poważnie. Poważna sprawa. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Wczoraj było o włosach i o sitku. Dziś będzie pytanie od doktora inżynierii materiałowej, pana Zbigniewa. Chodzi o to, czy można osiwieć w krótkim czasie, bo znamy takie historie i one są przytaczane często, między innymi o jednej nocy, że ktoś osiwiał w ciągu nocy, a też są historie wojenne związane z tym, że to nawet kilka minut może trwać. Czy to prawda, czy to jest realne? Powiem panu zupełnie szczerze, że bardzo dawno tyle czasu nie spędziłem na poszukiwaniu jakichś źródeł naukowych, ile właśnie nad tym pytaniem, a w zasadzie nad odpowiedzią. I mam tutaj duży kłopot, bo tak, rzeczywiście takich relacji jest całkiem sporo, ale z drugiej strony nie znalazłem żadnego udokumentowanego medycznie i opisanego przypadku. Są tylko przypuszczenia i bym powiedział hipotezy, które częściowo ten fenomen mogą wyjaśniać. Na pewno, i to jest pewne, i to jest medycznie udowodnione, z powodu chronicznego stresu, albo dużego, jednorazowego, albo trwającego bardzo długo, dużego stresu, może dojść do poważnych zmian fizjologicznych w ciele człowieka, a jedną z tych zmian jest na przykład to, że organizm wstrzymuje produkcję barwnika, między innymi tego, który jest w naszych włosach. Ale to między innymi też tego, który mamy w skórze i to się pojawia, tak. Pojawiają takie białe plamy. Tak. Ale to wcale nie znaczy, że z dnia na dzień włosy stają się siwe. To tylko znaczy, że te nowe, które wyrastają, u nas jest tak, że włosy cały czas jedne wypadają, inne wyrastają, więc ta wymiana włosów jest jak gdyby ciągłym procesem, więc po prostu wyrastają tylko siwe. Ale to się nie dzieje z dnia na dzień. Mhm. To jest kwestia, powiedzmy, taka wizualna, żeby zobaczyć, że ktoś był na przykład szatynem, a nagle jest siwy, to jest kwestia kilku tygodni. Więc tego się nie da jak gdyby w ten sposób wytłumaczyć. W jednej z książek przeczytałem, i to się nazywa nawet syndrom Marii Antoniny, no była francuska królowa, chociaż chyba Austriaczka, prawda? Maria Antonina? No tak, myślę, tak mi się wydaje. Tak, i ona mówi. Podobno osiwiała w jedną noc, w noc przed egzekucją. W literaturze nazywa się to właśnie syndromem Marii Antoniny. I tam było takie wytłumaczenie, że jednym z efektów długiego stresu jest wypadanie włosów. Natomiast, co ciekawe, chętniej wypadają te włosy zdrowe, te włosy, które mają barwnik. Natomiast te, które są siwe, z jakiegoś powodu wypadają później albo rzadziej, tak jak gdyby organizm już, nie wiem, machnął na nie ręką. Już jak gdyby stwierdził, że one już są, nie wiem, no nie martwe, no bo wszystkie są martwe włosy, tylko cebulka może być gdzieś tam żywa. I tym sposobem można by odnieść wrażenie, że ktoś siwieje dosyć szybko, ale nie dlatego, że mu zaczynają wyrastać tylko siwe włosy, ale dlatego, że wszystkie niesiwe po prostu wypadły. No ale znowu, to dotyczy osób, które już mają sporo tych siwych włosów. To nie może dotyczyć osoby młodej, bo gdyby jej wypadły wszystkie niesiwe, to raczej byśmy stwierdzili, że wyłysiała szybko, a nie, że osiwiała. Także tutaj ja naprawdę mam całkiem spory problem z tym. Podsumowując, ja nie znalazłem żadnego wytłumaczenia siwienia w ciągu kilku godzin. Albo nawet w ciągu kilku dni. Mimo tego, że takich historii w internecie jest rzeczywiście sporo. Natomiast możliwe jest osiwienie z powodu stresu w ciągu kilku tygodni. Dziękujemy. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, to dla pana Zbigniewa odpowiedź, ale z przyjemnością posłuchaliśmy wszyscy. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny. oddaliłem się tak, tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę, wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnau i koszula. 21,5 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. A dziś będzie trochę o tym, co pewnie by się doktorowi Rożkowi spodobało. Mam wrażenie, że on już ten temat podjął. Będzie dlatego, że jest już na rynku drugi numer pisma, o którym rozmawialiśmy 2 miesiące temu. Nazywa się Kosmos dla dziewczynek. To jest trochę, nie chcę powiedzieć prowokacyjny tytuł, ale generalnie zawierający ideę czasopisma, ale absolutnie nie jest to pismo wyłącznie dla naszych córek, bo synowie, mój przynajmniej, też zagłębia się w lekturze. Otóż dlaczego o Tomaszu Rożku wspomniałem? Dlatego, że w tym numerze fantastyczna historia, choć historia jak najbardziej prawdziwa, szóstoklasistki, o tak powiedzmy sobie, Kiry, która no, jest laureatką, zwyciężczynią takiego konkursu Dziecięcy Startup, a ona wymyśliła rzecz niezwykłą, która być może ułatwi życie także innym rówieśnikom, którzy z ciężkimi plecakami, tornistrami chodzą codziennie do szkoły. Otóż Kira wymyśliła tornister z helem, z takim pojemnikiem helowym, który to hel troszkę ów tornister podnosi do góry, jednocześnie odciążając go. No i czy to nie genialny pomysł, można zapytać? Oczywiście, że genialny. Rozmawiałem o tym z wicenaczelną Kosmosu, Joanną Czeczot, która Kirę bardzo chwaliła z tego względu, że ma to coś, co gdzieś tam zanika. My dorośli często o tym zapominamy, a dzieci to mają. Ona, jak każde dziecko, nie boi się pomylić, nie boi się błędów i nie boi się eksperymentować. Zdradziła mi, że pomysł latających plecaków przy tej do głowy w metrze nudziło jej się, bo jej tata gmyrał w telefonie, a ona się rozglądała i zobaczyła dziewczynkę z balonem i od razu pomyślała, że gdyby taki balon przyczepić do plecaka, to plecak mógłby być unoszony i dzieciom nie byłoby tak ciężko. I dziecko nie ma takiego myślenia krytycznego, że od razu jej się włącza przelicznik, jak duży musiałby być to balon, żeby udźwignąć ten plecak, tylko po prostu idzie za ciosem, wymyśla już właściwie coś, co dorosły nazwałby modelem biznesowym albo startupem. Kira tym pomysłem wygrała konkurs na dziecięce startupy i dzięki pomocy rodziców już rozwija ten projekt i próbuje wcielić go w życie. Można i mówię to z zupełnym zachwytem. To, że tata siedząc w metrze gmerał w telefonie zamiast rozmawiać z córką, no, w jakiś sposób się przyczyniło pozytywnie, choć oczywiście tego modelu życia nie polecamy. Jak Kira patrzy na świat, o tym można przeczytać w rozmowie z nią w najnowszym numerze Kosmosu dla dziewczynek. No, tu mnóstwo bardzo ciekawych i dobrze dobranych tematów o tym, jak nakręcić film, bo przecież już, no, nie powiem, nastolatki chętnie się zabierają za krótkie filmy. Także o tym, co dzieje się z naszym ciałem podczas snu. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że kiedy śpimy, to nasze ciało ma tak naprawdę bardzo dużo roboty, pomaga nam uzyskać odporność, pomaga nam przyswoić wiedzę, którą zdobywaliśmy w ciągu dnia. Robi wiele innych rzeczy, o których napisała pięknie Basia Pietruszczak. Warto je poznać. Dzieci pytają o mnóstwo rzeczy. To, ile my im opowiemy, zależy od naszych kompetencji. I myśmy starały się pisać to pismo tak, żeby nie wybierać tematów pod kątem tego, czy one są dziewczyńskie, czy one są chłopięce, tylko odpowiadać na zainteresowanie i na pytania, które same słyszymy u dzieciaków. I po lekturze tego numeru potwierdzam, tak jest. Sam zresztą z jednej rzeczy skorzystam. Z jednej podpowiedzi. Nie powiem z jakiej. No, oczywiście łamigłówki, zagadki i także dowcipy. No bo czyż tematem świąteczne zakupy nie należy zająć dzieci przed świętami? Oczywiście, że należy, dlatego że jak już wspominaliśmy, zakupy z dzieckiem przed świętami to horror. Kup mi to, kup mi tamto. No i trzeba sobie z tym się jakoś poradzić. Zobacz, tato, tablet tylko za złotówkę, usłyszałem niedawno i tak dalej, a są tak naprawdę gotowe sposoby, jak z tym sobie radzić. Powstał na podstawie konsultacji z Aleksandrem Ziołeckim, który specjalizuje się w analizowaniu tych pułapek, tak to nazwałyśmy. Sztaby ludzi pracują nad tym, żebyśmy wchodząc do sklepu zapragnęli tych rzeczy, które leżą na półkach. I pokazujemy kilka prostych chwytów, które stosują właściciele sklepów, żeby przykuć naszą uwagę. Na przykład na półce rzeczy są umieszczone w takiej odległości, żeby były na wysokości oka i na wyciągnięcie ręki. Dlatego między innymi słodycze są umieszczone niżej, żeby dziecko dobrze je zobaczyło i od razu chciało po nie sięgnąć. Takich chwytów jest więcej i fajnie jest tłumaczyć je dzieciom, bo dzieci są bardzo rozumnymi, rezolutnymi istotami i kiedy się przekonają, że jakieś rzeczy są zrobione specjalnie po to, żeby je uwieść, to też będą umiały wejść w tę grę i będą bardziej odporne na te mechanizmy. I niech tu choć raz pozytywnie zadziała taki bunt dziecka, że ktoś chce wpuścić je w maliny. Polecam Kosmos dla dziewczynek, także chłopcom. Dziękujemy, panie redaktorze, i proszę. Zapraszamy. Beata Śniewicz czyta odklejki. Po wycieczce do parku linowego. Tata. Która pani instruktorka ci pomagała? Tosiek. No, nie pamiętam, jaki miała kolor oczu. To zawsze warto sprawdzać, zawsze warto. 227 trójek. Stara. Dzień dobry panu. Dzwonię, bo jutro, pojutrze to już się nie dopcham. Życzeniami wspaniałych świąt dla całej starej trójki. Starej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak przy okazji czuję oddech konkurencji na plecach. Redaktor Marcel na dzwoneczkach, jak kiedyś na trójkącie. W przedszkolu to było, co prawda. Ale poziom gry na instrumentach ten sam. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. Bardzo panu dziękujemy. No i dziękuję za pochwałę. Ku chwale. Niebo już pełne gwiazd. Ptaki wracają do swoich gniazd. Wracam i dłonie twe składam w ziemnięte serce me. Ogrzej je, proszę, pozwól mu odpocząć w cieple twojego snu. Niebo dziś pełne gwiazd. Ptaki wróciły do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam samotność i czyny złe. Proszę nie pytaj gdzie, byłem nie pytaj o nic nie. Tylko mnie kołysz, to perfekt, a tu jeszcze słuchacz. W odniesieniu do rozważań pana doktora chcę powiedzieć, że Bea należy do tego grona, które ma siwe włosy na głowie, a tych drugich to już nie bardzo, ale przypomina mi się bardzo mądre stwierdzenie, lepsze dwa siwe niż jeden łysy. To jest cała prawda. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Konsola PS4 z grą To jesteś ty, za którą zapłacisz 805 zł i 60 groszy. RRSO 0%. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Henryk Cioch. Poinformowała o tym prezes Trybunału Julia Przyłębska. O śmierci sędziego Ciocha jako pierwszy poinformowało Radio RMF. Informację potwierdziła prezes Trybunału Julia Przyłębska. 2 grudnia 2015 roku został on wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 3 grudnia złożył ślubowanie wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Tańszy prąd w nocy w ramach walki ze smogiem, zapowiada Mateusz Morawiecki. Koszty energii między 23 a 6 mają być niższe o 60%. Zdaniem premiera więcej rodzin będzie wtedy stać na ekologiczne ogrzewanie. Szef rządu wyznaczy w swojej kancelarii osobę odpowiedzialną za walkę ze smogiem. Według Światowej Organizacji Zdrowia 7 na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy jest w Polsce. Antyterroryści aresztowali 4 osoby w Sheffield i Chesterfield na północy Anglii. Według mediów planowały one zamachy podczas świąt. Policja była przekonana, że skonstruowano już ładunki. Stąd decyzja o zatrzymaniach. Terroryści z tak zwanego państwa islamskiego zagrozili atakami na bożonarodzeniowe jarmarki. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Amerykański Senat przyjął ustawę podatkową. Ostateczne głosowanie w Izbie Reprezentantów ma się odbyć dziś. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W tym tygodniu ustawę podpisze Donald Trump, co będzie pierwszym znaczącym sukcesem legislacyjnym prezydenta i jego partii. Ustawa przewiduje obniżenie stawki podatku dla korporacji z 35% do 21%. Najwyższa stawka dla osób fizycznych zostanie zmniejszona z obecnych prawie 40% do 37%. Jednocześnie zmniejszono obciążenia dla rodzin z dziećmi oraz klasy średniej. Republikanie przekonują, że obniżenie podatków dla biznesu poprawi sytuację wszystkich Amerykanów. Krytycy ustawy przekonują, że największe korzyści odniosą miliarderzy i wielkie korporacje. Wczoraj na Wall Street dominowały spadki. Entuzjazm wokół reformy na razie opadł i teraz przeważyły obawy o długofalowe skutki ustawy i jej wpływ na politykę monetarną. W Azji dziś kosmetyczne zmiany o kilkanaście setnych procent w dół lub górę. Trochę więcej, 0,4% traci Shanghai Composite. Spadkami zakończyła się także wczorajsza sesja na warszawskiej giełdzie. Główny indeks WIG20 stracił 0,4%. Komentuje Mateusz Namysł z domu maklerskiego Raiffeisen Polbank. Z pogorszeniem nastrojów na giełdach światowych również u nas duże spółki się przeceniały. Lepiej od rynku wśród największych podmiotów zachowywało się LPP oraz CCC. Spółkom sprzyja dobra sytuacja gospodarstw domowych, co zostało potwierdzone przez lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w Polsce za listopad. Na rynku walutowym bez większych zmian euro kosztuje 4,20 zł, dolar 3,54, frank szwajcarski 3,60 i funt brytyjski 4,75. Amerykańska ropa po $57 za baryłkę, złoto po $1,264 za uncję i bitcoin po wczorajszym mocnym spadku po $16,000. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Rano miejscami możliwe marznące mgły, w dzień pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg, na północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, no i temperatura od minus 1 stopnia w Częstochowie, Bielsku Białej, Tarnowie i Krośnie, 0 w Warszawie, Grudziądzu, Kielcach, Chełmie i Białymstoku, plus 1 stopień w Słupsku, Ustce, Olsztynie, Wałbrzychu, Legnicy, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do 2 w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu i Pile, no i do plus 3 w Zurichu, bo dziś jesteśmy od rana w Zurichu, a jak wiadomo...

gaze of an empty hand. Oh, you hold on to what you can. And charity is a coat you wear twice a year. This is the year of the building man. Your television takes a stand. And you find that what was over there is over here. So you scream from behind your door. Say what's mine is mine and not yours. I may have too much, but I'll take my chances. Cause God stopped keeping score. And you cling to the things they sold you. Did you cover your eyes when they told you that he can't come back? Cause he has no children to come back for. It's hard to love. There's so much to hate. Hanging on to hope. No hope to speak of. And the wounded skies above say it's much too late. So maybe we should all be praying for time. George Michael, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy i zapraszamy oczywiście na kolejne spotkanie. To już jutro, dokładnie o tej samej porze. 227-3, numer telefonu do dyspozycji. Jak Państwo wiedzą, my dziś jesteśmy od samego rana w Zurichu, ale pytanie jest ważne. Czy mamy klucz? Jest klucz! Co, nie boisz się, że go okradną? A co pan? Przecież jesteśmy w Szwajcarii, prawda? A ja, proszę. A ty, lecić mamy Vergesa. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Tak, jesteśmy w Zurychu od samego rana. Tam jest Ernest Zozuń. Co się stało znowu? Alpy, tu się oddycha. Tu się oddycha, na tyli. Na tyli. Byliśmy... Ja wiem, gdzie jestem, bo jeszcze zdradzę panu jedną tajemnicę. Ja dobrze znam okolice Zegrza. Aha, wycieczka do Zegrza. Więc mnie się nie da wywieźć do Zegrza, mówiąc, że to... No, zobaczymy jeszcze. Drogi panie kolego, byliśmy w Muzeum FIFA, bardzo ładne miejsce, dużo ciekawych rzeczy. No dobrze, ale dziś także mówiliśmy o tym, że Zurich jest generalnie takim miejscem, gdzie aż bije po uszach, oczach atmosfera przedświąteczna. Tak, to prawda. I święta spędza się tu tak, że idzie się, to znaczy przed święta się spędza tak, że właściwie codziennie, bo ja widziałem, że tam bardzo dużo jest mieszkańców Zurichu na takich jarmarkach przedświątecznych i pierwsze, co się robi, to kup. Choinka panu śpiewa. Tak, choinka nam śpiewa. No bo tu śpiewa choinka. Ja zaraz o tej choince dokładnie już państwu opowiem. Ona zresztą wyjątkowo nam tu śpiewa dzisiaj z rana, bo zazwyczaj śpiewa między 17.30 a 18.00, a w weekendy dodatkowo między 14.30 a 15.00, więc proszę mieć na uwadze, że to specjalny dla państwa koncert jest także. No ale o tej świątecznej atmosferze, świąteczny jarmark, pierwsze co się robi, kupuje się Glühwein, człowiek się rozgrzewa, potem trzeba zjeść wursta, a potem dopiero na zakupy. Taka jest recepta na to wszystko. No i wydać można mnóstwo pieniędzy na tym jarmarku, bo rzeczywiście jest dużo wspaniałych rzeczy, dużo wspaniałych prezentów można kupić. Powiem panu w tajemnicy, że ja tu zrobiłem duże zakupy. No i się pan zmieści w samolocie z tym wszystkim? Się postaram. No w końcu sponsorem naszej audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT, więc mam nadzieję mieć jakieś specjalne względy. O choince. Mm-hmm. No ona śpiewa nam tutaj od rana. Dla państwa wyjątkowo zorganizowaliśmy ten koncert, bo na co dzień, jak mówiłem, raczej popołudniami. No to zapraszam na taki koncert i też proponuję, by państwo poznali niezwykłego człowieka. Okay, my name is André... Nazywam się André Kofmel. Pochodzę z Zurichu. Na co dzień jestem prawnikiem. Zresztą często współpracuję z Polakami. To jest moje hobby, ale wiesz, ja wychowałem się w rodzinie, która zawsze lubiła muzykę. Graliśmy na różnych instrumentach, śpiewaliśmy. Witam bardzo serdecznie na koncercie śpiewającej choinki. Widzisz, jaką mamy wspaniałą publiczność? Wielu ludzi przychodzi tu kilka razy w ciągu tygodnia. Ludzie słuchają i myślę, czują się szczęśliwi. Ponad 20 lat temu założyłem chór dziecięcy i szukałem jakiegoś sposobu, żeby dzieciaki mogły się pokazać przed publicznością. I tak przyszedł mi ten pomysł do głowy. I tak od 20 lat na Wernicheplatz w Zurichu przed świętami staje olbrzymia, kilkustopniowa scena w kształcie choinki. A na niej codziennie po południu meldują się dzieciaki i śpiewają. Od 20 lat zawsze na miesiąc przed świętami organizujemy te codzienne koncerty. Dzieciaki są szczęśliwe. O, popatrz, a jak rodzice są szczęśliwi. Ile to już dzieci w tym wzięło udział? Nieskromnie licząc, to już będzie ze 20 tysięcy dzieci przez te 20 lat. Śpiewamy nawet jak pada deszcz, nawet jak pada śnieg, nawet jak wieje, nawet jak jest duży mróz. To jest już taka bardzo ważna dla Zurichu tradycja i bardzo dobra atrakcja. A ja mam już 70 lat, ale ten chór daje mi tyle energii. To jest taki mój sposób na młodość. Dzieciaki przychodzą, są szczęśliwe. Tak sobie słucham i tak sobie myślę, że człowiek może się poczuć jak dziecko, tylko trochę śniegu trochę brakuje. Do śniegu rzeczywiście troszeczkę brakuje. Ta choinka nie zawsze czysta, ale zawsze z zaangażowaniem, jak słychać, tutaj pośpiewuje. I to naprawdę jest wspaniała impreza u wszystkich, którzy przychodzą na te koncerty. Czasem przez przypadek trafiają budzić dużo uśmiechu, bo jak się widzi takie krasnale, te dzieciaki jeszcze są w takich czerwonych czapach śpiewające, to rzeczywiście sympatycznie się robi od razu. No i zapomina człowiek, że tego śniegu nie ma, a potem myśli, no dobrze, że nie pada ten śnieg, bo by ich przyprószyło, zmarzliby i nie śpiewali. Nie, śnieg jest bardzo potrzebny, zwłaszcza kiedy słucha się takich piosenek. Ernest Zozun dziś w Zurichu od samego rana, tam się oddycha. Świąteczna atmosfera, zdecydowanie. Usłyszymy się jeszcze za godzinę, dobrze? Przed 9. Dobrze. To jesteśmy umówieni. Jest... Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. Za 10 minut ósma, za chwilę rozkład jazdy muzyczny, ale wcześniej jeszcze słuchaczka, bo mówiliśmy w projekcie Tata o dziewczynce, która wymyśliła taki tornister z helem, żeby były lżejsze te książki, żeby lżej się nosiło. Słyszałam o tym plecaku z helem, bardzo mi się podoba, ale może by tak ogłosić na antenie, że firmy, które wydają, wydawnictwa, które wydają podręczniki dla dzieci, obciążyć problemem o niskiej wagi tych podręczników, żeby podręcznik szkolny po prostu był objęty przepisami wagowymi, że nie może przekraczać pewnej wagi. A właśnie sprzątałam przed świętami, znalazłam bardzo stare podręczniki, one są wiele grubsze, ale i o wiele lżejsze. To prawda. Może wtedy oszczędzono na papierze. To był inny papier, zdecydowanie. muzyczny rozkład jazdy. On nie był taki śliczny jak ten, który teraz... A ten jest wielkiej wagi. Ten jest wielkiej wagi, ale był zdecydowanie lżejszy. Proszę bardzo. No dobrze, to z okazji zbliżającego się 50-lecia Led Zeppelin poinformuję Państwa o tym, że Jimmy Page przygotowuje niespodziankę dla fanów. Gitarzysta zapowiada publikację wcześniej nieznanych utworów zespołu, a w jednym z wywiadów Page zapowiada przyszłoroczny jubileusz słowami: pojawi się produkt od Led Zeppelin, którego ludzie jeszcze nie słyszeli, obecnie nad tym pracuje. Co to takiego? Można się domyślać lub nie. Dodam, że od października w polskich księgarniach można kupić biografię muzyka, czyli Jimmy Page, Dobre czasy, złe czasy, autorstwa George'a Case'a. No właśnie, skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć również B. No i a Mikołaj C. słucha. Nie, od D chyba. D? Dobrze. A może od E? Tak sobie myślę, że gdybym był zespołem rockowym... Całym? Całym. Mhm. To bym sobie odkładał jedną piosenkę na zaś. Tak na potem. Żeby potem kiedyś te niepublikowane wydać. Genialne. Prawda? Proste i genialne. No ja znam ciebie. Ty mógłbyś paść nawet na to, że od czasu do czasu może by z tymi piosenkami pojechać jakąś trasę koncertową. Genialny... Panie komisarzu, to jest świetny pomysł. Na żywo zagrać to po prostu ludziom. A, na żywo? To nie wiem. No i na plakatach też byś dobrze wyglądał? Takie postery? No, no. Ostrożnie, dobrze? Dobrze, to dodam jeszcze, słuchając klasyka Led Zeppelin z pierwszej płyty, to dla fanów, którzy z Led Zeppelin, dla miłośników muzyki, którzy z Led Zeppelin jeszcze się nie zapoznali dobrze, powiem tak, że Sabaton się zastanawia nad tym, albo w zasadzie krąży gdzieś myśl wokół zespołu, który przecież znany jest w naszym kraju i lubiany miłośnikom mocnego grania, że taki konceptualny album, nie obrażam się w tym momencie, no wiesz o czym mówię, ich albumy to są takie koncept albumy, mógłby zostać nagrany wokół postaci i zwycięstw Napoleona, no może porażek też. Tak się panowie zastanawiają, taki album o Napoleonie. Proszę bardzo, Sabaton gdzieś tam sobie planuje. No i jeszcze Megadeth, też dla fanów ciężkiego grania. Być może będzie płyta niebawem. Mogą wejść do studia nawet jutro, tak mówią. Nie wiem, czy jutro... Mają klucz, to mogą. Tak, ja nie wiem, czy przed świętami to okna umyć w studiu. No ale tak, Good Times, Bad Times, książka jest. Jeśli o książkach mowa, to legenda światowej estrady, wokalistka Tina Turner, pisze drugą część autobiografii. Nie dodawaj nic, po prostu druga część autobiografii. Wydanie tomu My Love Story planowanych w październiku. A to wszystko to kontynuacja pamiętnika artystki z 1986 roku. Pamiętasz, jak zatytułowany był ten pamiętnik? Niestety nie. Ja, Tina. No i teraz refrenik będzie? Jeszcze nie. Trzy, cztery. Bardzo ładnie. To prawda, nie, to zawsze to jeden z moich ulubionych utworów. Mhm. Nie wiem, jak zaśpiewałby to Mark Knopfler, ale to zostawmy. Natomiast powiem, że portal Rolling Stone publikuje listę najlepszych kolaboracji 2017 roku. Chodzi o utwory, które powstały przy współpracy różnych muzyków, czasami z różnych stylów, ale gdzieś tam w studiu razem z napotkanych i nagrywających. Wśród wyróżnionych m.in. Brad Paisley i Mick Jagger z utworem Drive of Shame, Rodney Crowell, Roseanne Cash i John Paul White z It Ain't Over Yet oraz, no i teraz będzie znów ładnie zagrane na koniec, Glenn Campbell i Willie Nelson wykonujący utwór Funny, How Time Slips Away. No i myślę, że